Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Verdens mægtigste finansmarked fejrer uafhængighedsdag i dag. De amerikanske aktier ligger således stille, hvilket formentlig vil sætte en dæmper på handelsiverne i resten af verden. Men vi er selvfølgelig som altid klar til at tage fat, hvor vi slap i går. Lars Persson er med mig i studiet. Godmorgen og velkommen til Persson. Ja, tak. Svendsen er klar med en kommentar til nogle af dagens aktienyheder lidt senere. Og Tom Hågaard, ham ringer vi altså også til, daytrader og spekulant og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Han er med på en telefon cirka 9:40. Lars Persson, da du og jeg gik ind i studiet, der fik jeg nærmest et chok, fordi jeg kiggede på Conferise. Det ser ud som om, at den er faldet 50%, men det er 90%, men ja. Det er ikke så slemt, som det lige umiddelbart ser ud. Kan du lige sætte os ind i den sag? Nej, undskyld, 50%, du er ret. Nej, men hvad hedder det nu? Nej, det der sker, det er, at det var 99 øre, den handles i. Det er jo fordi, at der er kommet en aktieemission, og den udbyder de til en krone, og den blev handlet i 2 kroner i går. Jamen, når du så kan købe en aktie i en... Et udbud til 1 krone, hvorfor så give 2 kroner for den? Så det er det egentlig grunden til, at den falder så meget, kan man sige. Der kommer flere aktier, de får fyldt kassen op. Det er lidt ligesom Gomspace måske. De var måske lidt for tidligt på tinge, og så, så bliver de nødt til at fylde kassen op. Og sådan, det ser man lidt i øjeblikket, at der er mange, der er ude og får fyldt kassen op. Og det er jo fordi, at nogle af produkterne måske lige skal have en hjælpende hånd for at komme yderligere frem. Så ingen panik på den udvikling, der sker i Conference lige umiddelbart, Persson. Til gengæld, så tænker jeg, at der måske sidder nogle NNIT-aktionærer og også bliver lidt nervøse over det fald, vi ser her til morgen på den. Ja. Yeah. En sag, der handler om, at de var ude i går og fortælle, at Pandora, de regner med i hvert fald, det er vist ikke endelig fastlået, så vidt jeg forstår, men de regner med, at Pandora vil opsige den kontrakt, som de havde lavet med NNIT, og det kommer altså til at påvirke deres langsigtede resultater. Hvad siger du til den sag? Ja, det er jo en lidt skidt sag, fordi altså, NNIT troede man jo sådan var en meget spændende nyt firma, der kom på børsen og cloud-løsninger og jeg skal give dig skager og outsourcing. Og lige pludselig så ser vi så den her sag, der dukker op om, at nå, men så er der nogen, der vil opsige kontrakten og hoppe ud af den. Og det burde jo egentlig være, at så skulle man jo betale en eller anden godtgørelse up front i hvert fald. Men det er jo selvfølgelig ærgerligt for NNIT-aktionærerne, at de lige pludselig kan få opsagt deres kontrakter, fordi jamen det virker jo lidt ligesom, at der ikke er sådan... Kan man ikke holde på kunderne? Det kan, ved jeg godt, man kan ikke stavnsbinde dem, men man burde da i hvert fald på en eller anden måde sikre sig, at de bliver til kontraktens udløb, eller også så bør de betale en eller anden bøde, hvis de bare kommer og siger, nej, vi har ikke lyst til at være med. Så den er nede med 4% eller 4,5%, og det er sådan lidt... Det, man havde i hvert fald, da den gik på børsen, en sådan drøm om, at det er noget nyt inden for IT, hvor at vi kan være med, og ja, vi vidste godt, at indtjeningsmarginerne måske ville ryge en lille smule i forhold til, at de havde været Novos IT-selskab, og dem ville man ikke kunne holde den helt, helt store indtjening på. Altså, det skulle udgøre en mindre del af forretningen, og de kunder, man ville få ind, der ville man ikke kunne tage det samme beløb, men måske et lidt mindre, men det ville stadigvæk være en spændende forretning. Og det er jo så lidt ærgerligt, det vi ser i øjeblikket. Jeg sad nede ved morgenbordet og kiggede på den, og det er sjovt, for i sommeren 16 og 2016, der toppede den her aktie altså i 280, og nu ligger vi omkring 110 stykker. Så det har været en kedelig udvikling, og må sige, jeg havde ikke lige set den komme på den her måde i aktien. Man kan sige, at teknisk har den været kedelig det sidste stykke tid, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal overveje, hvad man gør med sine NNIT-aktier, fordi begynder nu kunderne at falde fra, bliver det også svært for dem at udbetale de her gode udbytter, så den her måske udbyttecase, den forsvinder også lidt som sand mellem fingrene på os i øjeblikket, så det er sådan lidt en svær situation at være NNIT-aktionær, og spørgsmålet er, om hvordan de selv redder kastanjerne ud. Vi har set det lidt tidligere, hvis man går mange år tilbage til Columbus IT-partner, nu hedder det bare Columbus i dag, det var lidt det samme. Der var det sådan også lidt mere almindelige produkter inden for IT, hvor sådan mainframe, og nu er de gået mere ind sådan specifikke områder, og spørgsmålet er selvfølgelig det om NNIT, og det jo kan gøre det, og det var jo... Det er egentlig nogen af os troede, at de havde ligesom noget viden, specielt inden for medicinalsektoren, hvor at de måske kunne få fat i nogle store, spændende kunder. Så vi må håbe måske, at de slår sig lidt på den vej og finder nogle kunder i stedet for. Ja. Og så skipper nogle af de her måske mere brede mainframe-kunder som Pandora og hvad der nu ellers er. Jamen, Persson, det er jo det, der måske er en lille bitte smule bekymrende også med det her selskab, for det kommer jo, som du siger, fra den her meget, hvad skal man sige, velansete Novo Nordisk, skal vi kalde det familie, ja. Novo Nordisk IT, det er jo sådan set der, navnet kommer af. Ja. Men Persson, hvis de ikke længere sådan for alvor har fat i kæmpe store ordre for Novo, jeg ved godt, de stadigvæk har Novo som kunde, men, ja. Men det svinder også en lille bitte smule. Plus at de nu måske, der kommer et eller andet ryk i, at virksomheder rundt omkring i Danmark, og ja, nu fabulerer jeg bare, men hvis virksomheder rundt omkring i Danmark begynder at sige, hov, de der IT-kontrakter, dem skal vi da lige genforhandle, fordi at det kan vi da se, der er nogen, der ser ud til at have held med andre steder. Det er noget af en negativ bølge at gå ind i. Skal man holde fingrene helt væk fra sådan en aktie her? Altså på den kort bane, ja, skal man nok i hvert fald lige se, hvor det hele ender, ikke? Og hvad sker der? Altså, de havde jo for nylig genforhandlet med DSB, så jeg, så der er måske ikke en, der lige kan genforhandles, men man ved jo ikke. Altså, hvis kunderne kommer banker på døren og siger, prøver vi at lige, og hvis de har en eller anden muselem i kontrakten, der hedder, jamen, vi kan godt hoppe ud. Sådan er det jo også nogle gange, hvis man lejer en stor kontorbygning, og så bliver købt op, så er der jo nogle gange nogle musemuligheder, huller, at man kan komme ud og af de her kontrakter. Men det ser ikke så godt ud, vil jeg sige. Det er sådan lidt ærgerligt i øjeblikket med NNIT, så det må man nok lade sejle lidt i sin egen sø. Ja. Persson, fra dagens store aktiefald, altså Conferizer og NNIT, lad os hoppe på de overordnede takter og se lidt på de store indeks rundt omkring os. Vi i USA, vi sluttede jo altså med endnu en rekord på S&P 503 på stribe, har de leveret bare den her uge, og så var der altså selvfølgelig lidt tidlig fyraften i går, fordi at de jo skulle varme op til den her uafhængighedsdag i dag. De ligger lige under 3.000 på S&P 500, og de øvrige indeks, de svinger jo sådan set også meget godt derovre i USA. Hvad siger du til sagen? Jo, men det er rigtigt. De buller deroppe af S&P tæt på sådan et meget magisk niveau, 3.000, som man har stået og spejtet efter, og det ser spændende ud, og jeg tænker, at vi kommer nok lige op og snuse fredag måske, og så er det spørgsmål om det bliver sådan en sell-off-dag, når vi nu rører det her vigtige punkt, at folk kaster sig lidt ud af bygningen, eller trykker på salgsknappen, netop fordi så har man weekend, og man tænker også, at det nok er et lille marked, der er måske nogen, der har taget sig en fridag i. Det er sådan en klemmedag her, så det kan godt være, at det er et lidt tyndt marked i USA, så lad os se, om vi lige kan komme op og ramme 3.000, om vi så hopper ud igen. Det bliver lidt spændende at følge, men det kunne man godt sådan, ja, det er sådan min scenarie i hovedet. Jeg står og tænker, det kan også være, at der er sådan lidt luft nu, så investorer rundt omkring i resten af verden, de lige får sat sig ned og tænkt sig lidt om og kigget lidt på de her vanvittigt høje markeder og tænker, nu skal jeg måske også passe en lille bitte smule på mine penge og hoppe ud af markedet. Det er så første gang, investorer har tænkt sig om. Altså, så nej, altså, det er grådighed. Det er gode gamle Wall Street. Mere vil have mere. Vi vrider simpelthen karkluden til sidste dråbe, og så sender vi karkluden videre, og så håber den næste, han kan vride endnu mere ud af den. Og det er lidt det, jeg synes, der er i øjeblikket. Så nej, og vi ser også Europa oppe. DAX'en er op med 0,2 her fra morgenstunden af. Og Norden, undtagen i Danmark, vi er oppe hele vejen rundt. Så ja, det ser ud som om, at vi lige tøffer lidt videre på dampen af den amerikanske fest, så lad os se. Det er svært at være stærkt negativ. Det er godt, at man er stærkt bekymret, men det er jo så lidt en anden sag. Lars Persson, lad os lige blive ved DAX, altså de 30 største selskaber i Tyskland. Der ligger altså 12.600 og en chat, som jeg kan se på dine. Hvad er det for nogle punkter, vi skal holde øje med sådan opadgående derfra? Jamen, så er det 12.8, og så er der 13, hvor vi var henne i maj-juni sidste år, som sådan spejderpunkt, ikke? Eller spejlingspunkt, toppunkt, og ja, det var jo der, hvor vi kørte op sidste sommer. Spørgsmålet er, at vi så vi når muligvis også derop i løbet af den her sommer. Altså kigger man på modellerne, så ser det i hvert fald ud som om de matematiske modeller, så ligger de alle sammen og peger opad i øjeblikket. Så nu bliver der lidt stille. Vi har ser ud som om, vi har fået noget ned i EU-kommissionen. Der er noget lidt på plads, og der er også en ny ECB på plads. Og så får vi lidt nøgletal her i den her uge fredag, som måske kan gyde lidt olie på vandene. Vi har en Trump, der lige pludselig siden er blevet venner med, forsøger at blive venner med alle. Så alt det her, det er sådan kørt lidt til side. Vi ser en italiensk rente, der nærmer sig kun, at der er 2 point imellem den tyske og den italienske rente. Så altså, det er ligesom om, der er sådan kommet sommermarked ind i det hele. En god let rosévin er trukket op, og der er euforisk stemning, så alle er glade. Så kan det være, at vi får tunge tømmermænd, når vi når til september måned. Men altså lige nu... Den tid, den sår. Det er lige nu ser det ud som om, der er en god stemning, og med den... Med de matematiske modeller, der sådan peger op af, så kunne det godt være, at vi lige kunne træde lidt mere på speederen og lige vuppe op til i hvert fald. Ja, jeg kunne godt se, at vi kom op til 13 sådan forholdsvis hurtigt hen over juli måned, medmindre der kommer noget at punkteres helt vanvittigt, og det synes jeg ikke lige, der ligger i kortene nu. Vi gør, hvad vi kan for at holde fast i den gode stemning her, i hvert fald de næste 45 minutter. Millionærklubben er skudt godt i gang, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du har lyst til det. Du kan skrive hen på sms'en 42 600 247. Vi livestreamer på Facebook, så der kan du selvfølgelig også være med, komme med tips og tricks og gode idéer til dine medlyttere, men altså sms'er herindtil er på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, der er en lytter, der kunne tænke sig at få en teknisk analyse på Cloetta, som også gerne vil høre, om du tror, at den vil bryde igennem de niveauer, som den ligger på nu. Lad os lige tage den, inden at Lars Svendsen, han også kommer med i studiet. Den er jo kravlet op. Den tog jo elevatoren op på 3 uger i april måned. Der gik den fra 24 til 30, og så den lagt sig der mellem 30 og 32, ligesom sådan og i hængekøjen og kigger lidt ud. Og vi skal nu passe på, at den ikke falder ud over hængekøjen, og det er kurs 30, som sådan er støtteniveauet. 29, fordi vi gerne vil have aktien og synes, at der måske kunne være noget. Men det er typisk sådan, at det skal jo bugte sig lidt som en sno gennem græsset, sådan en aktiekurs der. Så jeg tænker, at vi får et lille buk på den op og buk nedad nu her, og hvor vi har ramt 30. Og så skulle vi jo gerne vippe op af i løbet af sommeren. Så det er egentlig casen. Stay tuned på din Cloetta. Sæt et stop loss ved 30 eller 29. Bliv der. Tak for det, Lars Persson. Nu har jeg fået Lars Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Ja, Svendsen, du er jo manden, der har stået her i Millionærklubben mange gange, også sidste år, og talt for, at man skulle lige holde øje med de der europæiske aktier. Det var tid til at gå ind i dem. Og det var jo sådan set et ganske glimrende første halvår op med... 14% på Stoxx 600. Hvad siger du til sagen nu? Er det tid til, at man skal begynde at overveje at tage lidt profit hjem, eller fortsætter vi opad? Nej, jeg tror jo stadigvæk på, at det her, man skal være over, at USA vil køre mod øst. Altså nu er vi oppe og kysse lidt højere tal, både for Dow Jones og for S&P, hvor Nasdaq jo har været foran, og sådan set ikke, der er ikke så mange, der taler om det, men altså, jeg tror, at det er Europa, du skal være i, og at når markedet de her dage, nogle gange skal man også lytte lidt til vandrørene og markedets indre stemme, og det tyder jo lidt på, at investorerne er i bedre humør end det, aviserne skriver, og journalister og vi og alle mulige andre kan stå og hisse os op til. Så det er ligesom, at pengene kommer lidt ud af lommerne på folk nu, ikke? Mm. Men Svendsen, så er det, vi står og bliver en lille bitte smule bekymret for, om det går lidt for stærkt. Altså, er det holdbart, de her niveauer? Ja, det mener jeg. Ja, det mener jeg. Og hvad hedder det? Hvis ikke det er holdbart i Europa, så er det jo slet ikke i USA. Vi ligger jo har vel et kursniveau, som er regnet på P-kvoter og sådan noget, altså indtjeningstal 20% lavere end USA. Så vi er jo, vi har jo et gab, og det er jo altså det helt store spørgsmål, og det er jo det, vi sidder hjemme hver dag og kigger på. Det er jo meget simpelt, kan det gab der mellem USA og Europa blive indsnævret, eller hvor skal de mødes henad? Skal USA falde ned til os, eller skal vi kravle op til USA? Mm. Og jeg tror jo, at det bliver os, der kravler måske ikke helt op til USA, men sådan noget lignende. Og så jeg mener, at Europa har tingene til at køre. Og hvis man nu, altså en faktor, som jo er dårlig, vi skal tage tyren ved hånden, ikke? Mm. Det er jo bilindustrien og bankindustrien i Europa, eller erhvervet. Og der kan man jo sige, at hvis bilerne ser ud til at være ved af egen kraft at slippe sig ud af problemerne, og det handler om nogle nye forureningsnormer, der kom 1. september sidste år, med hvor meget man bruger per liter af det der, og det kræver noget ny teknik. Men det andet er, at de her bøder og alt det der, det er også ved at være overstået. Altså Dieselgate. Ja. Men der kom jo for nylig en fra Daimler igen, men altså, at det er ved at være overstået. Jeg tror ikke, at regeringerne, det er jo dem, der sådan set tildeler dem bøderne, eller forhandler dem på plads med dem, at de er jo ikke interesserede i at tage livet af, af dem her. Ikke? Og så kan du sige sådan som Audi-bøden, ikke? Der var der jo sådan set, de havde krav på at få 5 millioner euro, og Folkevogn, som ejer Audi, sagde, nu vil vi have fred, vi betaler 900. Og det viser jo lidt om det. Hvis vi sidder og siger, nu begynder det at gå dårligt, så er der altså 5, du kan få, ikke? Så siger de, ja, vi skal have det mere, okay, så får du 50, nu får du ikke 900. Altså, at du ligesom kører ned på den modsatte side af, og det viser jo lidt om, at lovgivningen af det, det er jo langt væk fra virkeligheden. Ikke? Det er jo ligesom herhjemme i Danmark, når Danske Bank skal have en bøde af Finanstilsynet, får de en bøde på 5 millioner kroner, ikke? Og så får de en fra Amerika på 1 milliard euro. Ikke? Altså, hvem lever med pengene? Det gør Trump, ikke? Mm. Eller det var mig, som skatteyder, der fik penge. Selvfølgelig, Lars Svendsen. Jeg er helt på din bane der, Hans Svendsen. Så det er altså på selskabsniveau, at du peger på noget af det, som måske ja, er lidt svært lige for tid. Men altså, der er jo altså også, ligesom hvis vi trækker den op på geopolitisk niveau, så er der vel også en valutakrig, en verserende valutakrig, der ligesom lurer derude i horisonten i hvert fald. Så er det i hvert fald en krig, som Trump han ser ud til at bære brænde til det bål. Hvad siger du til den situation, som vi er i der med hensyn til valutaen? Altså, kan det være med til at gøre noget forskel for aktiemarkederne? Ja, det skulle jo så være til fordel for Europa umiddelbart, altså at hvis det bliver Trump, der får lov at udfordre sig, så vil han jo til synligheden have svækket dollarkursen. Mm. Og det vil jo sige, at set som investor er det jo en værdigevinst for os, der er i Euroland. Altså, der kan man sige, vi sidder jo inde i Euroland. Altså, vi har jo masser. Altså, hver dansker, der ejer sit eget hus, han har jo masser af euroaktiver. Det skal man lige huske jo. Men den forstand på kort sigt burde det jo være en fordel, og vi har også erhvervsliv, kan sagtens holde til det, så der er ikke noget. Altså, stort devaluering af dollaren kommer vel ikke. Men det er jo lidt trigget. Altså, for den dag sagde Sten Jakobsen, det er jo lige præcis, at han sagde, at det næste, der kommer, er, at Trump bliver svækket dollaren. Og ja, det er, hvad han så kom ud og siger her i nat på et eller andet tweet. Men det er bare lidt trigget, fordi der har været en altså, det er ligesom, du ikke taler om politikernes seksuelle liv, vel? Du fortæller ikke om alt, hvad de render og laver af lort, fordi så ville hele samfundet jo bryde sammen. Så er der jo slet ikke nogen, der vil stemme på dem. Men så ville de gå fra at ligge i bunden til at ligge under bunden af tillidsundersøgelser. Men pointen er, at hvad hedder det, valutaforhold har jo været noget, som politikere har haft en gensidig forståelse for, at det taler vi ikke om. Og det har altså nærmest gået sig gældende i 20 år. Helt tilbage fra Clintons tid at være forbi. Og det var måske virkelig længere, men det gør Trump ikke, og det er jo fordi, Trump er en upoleret, hvad han er, sten, mønt, kan du vel ved, juvel, at det aner han jo ikke noget om, fordi han har ikke læst nogen bøger, eller forstået, hvordan man opfører sig. Ja. Og derfor er det, problemet er jo så, når du begynder at tale om det, altså inden for religion har vi jo noget at tabu, som er især, det er sådan noget mere eller mindre begreb for Afrika og sådan noget, men det har man alle religioner over, om det man ikke taler om. Og det har politik også, og der har valutakurser været et tabu. Og det tager han sig op, og det er jo så problemet, at når han gør det, så kan han jo ligesom flytte krigen, men han skulle jo have været færdig med handelsforhandlingerne først, og det har han ikke tid til. Problemet med den mand er, han er ligesom Napoleon på det punkt. Napoleon, sagde Wellington, som i sidst bankede ham, Napoleon kan ikke kæmpe en lang krig. Han angriber og vil være færdig i løbet af en måned, og så skal han videre til næste. Og det sender Trump også. Han er, en døgnbrætter. Ja, og en uspoleret diamant og alt muligt andet. Lars Svendsen, der var mange beskrivelser af Donald Trump i dag, så skal han så åbenbart stille op til parader med kampvogne og jetfly og alt muligt for at fejre den her uafhængighedsdag, så der får han sikkert sin lyststyre til at se på den slags, hr. Svendsen. Men ikke desto mindre, så er der jo altså mange af de her, også danske selskaber, som er dollar eksponeret temmelig voldsomt, så jeg kan vel ikke se andet, end det også kommer til at gå ud over dem. Jo, det er jo klart, og det er jo også, hvis nu er der jo ikke, han er jo ikke alene i verden, men og der er efter min bedste overbevisning, er der ikke voldsomt store valutaspændinger. Det som er lidt, man vil sige, det vi er gået blandt andet over rederierne, det er jo det, der bekymrer mig. Fordi du kan sige, at store virksomheder, Novo og sådan noget, at de er jo ikke længere så valutafølsomme, fordi du jo har produktion spredt ud og kan flytte, og de er ved at bygge en stor fabrik i USA nu, ikke? Den der Kalundborg 2, som skal producere både Victoza og Gilsbergs insulin, som vi ved, men og plus måske også noget bedre medicin. Men altså, at det er, altså tiden er ikke, som den var, men det er den jo i Troms hoved, fordi hans hjerne blev låst der for 30-40 år siden, ikke? Ja. Så men det er evident, at aktier, som har solo dollar eksponering, for eksempel rederier, vil jo være uheldigt eksponeret i den sammenhæng. Ikke de, som ikke kan tjene penge, fordi de er ikke så mange danskere ombord mere, og de får dollarløn og alt muligt, men fordi når vi regner om til en dansk krone som aktie, så bliver den jo mindre værd. Det er det. Ja. Nå, hr. Svendsen, lad os hoppe over til en af de aktuelle nyheder her fra i morges, Metto. Og Utotech, der ser ud til at gå sammen i et nyt samarbejde, og aktien er der lytter her på min sms i hvert fald, der skriver, at den stiger 30%. Mm. Hvad har du kommentar til den sag? Jeg har uheldigvis nogle af dem. Jeg har købt en dyre for mange, mange, mange år siden. Der var sådan lidt til gode rygter. Men altså, det er jo et naturligt samarbejde, fordi Utotech har det ikke så godt. De har jo lavet et smelteværk nede i Saudi-Arabien, de ikke kan få til at fungere. Det er de bygget to gange, og det virker stadig ikke. Og det er jo sådan noget af en forfærdelig ting, og det er noget titanium, dioxid, man bruger til maling, faktisk. Det er en meget, meget interessant ting. Man bruger det, der jo så gør, at maling kan dække sig ud, så vidt jeg ved. Altså, det er, der er sådan et bindestof, man har til at fordele farven ud i malingen. Så, men det går ikke så godt, og derfor er det vel lidt af nød, at de så vil gå sammen med Metso, eller det bliver jo Metso. Metso er jo 5-6 gange så stor, som vil ligesom blive storebror, og så på den måde får de jo koncentreret deres egen forretning. Sådan ser jeg det, men altså, det er jo hjælp i nødens stund, hvor de så håber på, at det der nede i Saudi-Arabien, som de først varmt skal til at køre, på en eller anden måde, hvordan det skal lykkes, det ved jeg jo ingen, men så får han ligesom et skub opad, ikke? Altså, jeg synes ikke, jeg kan spore meget begejstring i stemme her, Svendsen. Altså, du må da være glad, hvis du har den der Utotech op med næsten 25%, som jeg ser det nu på her Persons skærm. Ja, men det nytter jo ikke noget, når man har købt den i kurs 8, for eksempel. I er svære at gøre glæde, altså. Men det er jo sjovt at se, fordi der er jo gang i den finske basstue her til morgen jo. Du nævnte jo selv også til Bolila, der YIT havde solgt deres asfaltsafdeling til PEAB, altså PEAB over i Sverige, altså så vi over i byggeindustrien. Så vi over i byggeindustrien og belægning, og der har der været mange der har været mange handlere med de her, der var Phoenix i gamle dage på det danske børs, så jamen det her med at lave asfalt, det er sådan lidt en guldgruppe, og det er sådan nogle forretninger, der sådan bliver handlet hele tiden rundt omkring i de her byggekoncerner, så passer den lidt ind, og så passer den ikke ind. Så det er jo lidt spændende at de køber den nu her for YIT, og YIT er op med omkring en 3,5%, så det er jo lidt spændende, at de ligesom har fået gang i salget derovre. Bestemt, det var i de finske aktier, man skulle være her til morgen. Herr Persson, Utotech, rent teknisk, hjælper det overhovedet noget, eller er den stadigvæk... Nu er det jo for sent, kan man sige. Nu skal du bare kigge på Metso. Metso har været opadgående, og ligesom vores egen F.L. Schmidt er kommet lidt i gang, fordi der måske kan man se en lille forbedring af råvarepriserne. Jeg synes ikke, jeg fik meget hjælp af Ole Hansen her forleden dag. Han var ikke så begejstret, men jeg synes, at der har været sådan en lille pind pendulsvingning over i stigende olie, eller ikke oliepriser, stigende, hvad hedder nu, råvarepriser. Så det er jo det, jeg håber på, at man kan få gang i det. Men Metso har været en fin aktie. Jeg kan også sige, at Ototek har været en fin aktie i år. Problemet er bare, hvis man købte den sidste år, så har det jo været noget møg, ikke? Men altså, Metso er oppe med hele 56% i år, så den fik ordentligt godt i nøden i oktober, november og december måned sidste år, og røg ned i 23, og handles i øjeblikket omkring 35, så det har været en sjov aktie, og vi glemmer tit de finske aktier på det danske marked. Altså, der er jo ikke så meget måske omsætning, men der er faktisk rigtig mange selskaber deroppe, så der er lige så mange selskaber på det finske børs, som der er på det danske, så, men vi kender ikke nogen af dem. Og så altså helt lavpraktisk, så er der bare heller ikke så mange danske aktieanalytikere, der går direkte ned i de finske aktier, så skal man have fat i nogle af de finske banker måske. Ja, eller Nordea måske er også, nu når de har skiftet sted, men i det hele taget, så er der også udfordringen, at det ikke alle, der oversætter deres årsregnskaber til engelsk, så sidder man der med et finsk regnskab. Det er noget, en ikke bare kigge på tallene, men bare også at forstå, hvad der står, ikke? Så, ja. Lars Svendsen, ja. Tilbage til dig og din portefølje her i Millionærklubben. Det går jo ufattelig godt. Du har medvind på alle sider, tænker jeg. Hvor er du henne lige nu? Ja, og ikke lige i dag, men altså 357.384 kroner. Og jamen, jeg sidder jo lidt til gengæld lidt låst, fordi jeg vil jo egentlig gerne ud og motionere det. Det er måske ikke det, jeg er kendt for, men jeg vil faktisk gerne. Så længe det ikke er dig, men pengene, der skal motionere, så er du ligeglad, ikke? Hvad med de der NNIT? Skal du ikke også have skudt dem nu af? Altså, ellers... Nej, jeg er ikke glad for det. Nej. Ellers ender det jo bare for som en dolphin drilling, eller hvad? Stop. Ej, det ved jeg godt. Det var mere spøj. Lad os bare gå til alvor her. Hvad er der står yderst, som måske kunne komme ud af arbejde? Ja, jeg sidder jo lidt og tæller på knapper for at få frigjort nogle penge, så jeg kan lave noget andet. Blandt andet er jeg jo lidt lun på at købe lidt mere rederier, nemlig ham her Norden. Og måske vil gøre, det er jo så, men det så falder jo ham med ben. Det er TK Tankers. Det er jo et faktisk oprindeligt, det var Torben Kartøj, der var en dansker, der byggede det op, og han er død og bort, men hvad hedder det, over i USA, men det kunne godt være, at jeg ville spytte over til nogle Norden. Jamen, hvorfor sælge dine vinder? Hvorfor ikke bare sælge dine tabere? Altså sådan en som Tesakos ud med ham, og så ind med noget Norden i stedet for? Nej, så vil jeg hellere af med TK, fordi Tesakos kender, synes jeg kender bedre. Okay. Det var efter, du har været en tur i Grækenland og spist noget feta med ejeren, så ved du, hvordan det går. Ja, okay, insider. Jamen, så var der lige god aktieråd her fra Lars Persson, hr. Svendsen. Men der er blevet virkelig et liv nu i SAS. Det begynder faktisk lidt at køre op ad nu, ikke? Det er godt. Godt, du lige tog det over, hr. Svendsen, fordi jeg vil egentlig sådan set også gerne tale lidt om Norwegian, som er kommet med trafiktal her til morgen. Lars Persson, det er jo ikke nogen sådan vanvittig, fantastisk historie, eller hvad siger du? Ja, det kommer an på, hvilken år. Altså, den store overskrift var, at her går det godt. Når man så læste brødteksten nedunder, så var det sådan lidt, at de havde fløjet færre passagerer end samme periode sidste år. Det var så 21.000, og de fløj 4, et eller andet millioner. Så det er sådan nogen, der nu forandrer sig. Det vil jeg også sige, ikke? Ja. Altså, så er vi virkelig nede med lupen. Altså, men det, der var stigende billetindtægter, og flyene var fyldte. De lange distancer var fyldte, mens at kort distance havde måske... Var ikke helt, der lå vi ikke i lag, som man plejede, kan man sige. Men aktien er op med 5%, så jeg ved ikke, om de lever lidt stadigvæk af modvinden for SAS. Det har nok stadigvæk gjort, at folk har trykket ind på Norwegian og tænkt, men de flyver der i hvert fald, og man ved aldrig, hvor man har SAS. Og så har de så stadigvæk udfordring af deres Max-fly. De står jo grounded. De kan gå og pushe på dem og se på dem, men de kan ikke få dem i luften. Så det er jo også sådan en case. De går nok og tripper lidt, ikke? Men så til gengæld får de jo ikke nogen fly leveret, som de skulle have, og det havde kostet dem dyredomme måske. Så på den måde må der vel egentlig også være en win-win situation, hvor at de... ligesom ikke får store omkostninger for de her fly, så ja. Svendsen, hvad siger du til Norwegian? Nej, jeg synes, at i forhold til SAS er Norwegian jo alt for dyr, og de lavede den her tegning i marts måned for at fylde penge og kassen op, ikke? Og det kører sådan set på han kører jo helt ned på der er ikke noget benzin på tanken, ikke? At det var på kurs 33 eller 34, og nu koster 39, men der har så været ned og vende på 30 lige ud. tror det var 29, men altså nej, den er jo også, den er også til salg på en eller anden måde. Man har også måske jo talt om, at British Airways og det der IAG-selskabet hedder det på børsen, at de måske ville komme tilbage og byde på dem, fordi de skal på en eller anden måde finde ind i nogen, der har nogle større muskler økonomisk, fordi det kører jo helt på reservetanken, ikke? Det kan man ikke blive med at drive i firma på den måde. Så jeg vil hellere have SAS, og så kan man jo sige, at nej, jeg vil ikke købe ham der, men der nordmændene deroppe er jo selv voldsomt jeg ved ikke, de er glade for den, men der er jo meget stor interesse for den aktie deroppe, og de ligger sig selv og ruder rundt med det. Og det kan de så få lov til, men nej, jeg vil ikke have ham at gøre. Okay. Jeg tror, man skal stikke tågen i. Nå, Persson, det tror du jeg. Er klar? Ja, det tror jeg. Okay. Jeg står sådan, og jeg lige stod og kiggede på den lynhurtigt teknisk, og det var da ligesom at se en... Der er lys i øjnene fra Persson, kan jeg fortælle. Det var lige før, at... Vi får mere nyt fra flybranchen i morgen, også når SAS, Finnair og IAG, som du taler om, Lars Svendsen, de kommer med trafiktal, og IAG, det er altså dem, der blandt andet har British Airways i deres portefølje. Så det er nogle af de store, som vi også kommer til at se på i morgen. Herr Svendsen, vi mødes sådan set her i morgen, så du må have en rigtig god dag. Tak i lige måde. Ja. Ja, tak. Humøret oppe, ja. Humøret oppe hos dig, hvis du har fundet noget, der måske kan tænde dig lidt. Du ser sådan helt glad ud. Ja. Persson, i går der var der også en melding fra Sveriges Riksbank. De holdt reporenten uforandret, og så var de sådan set ude at sige, at de kunne stadigvæk gå til højere renter i slutningen af året eller starten af næste år. Dermed så går de jo ligesom imod en tendens, der er blandt de store centralbanker rundt omkring i verden, som jo egentlig mest peger nedad for renterne. Hvad siger du til den her? Var det noget, der overhovedet gjorde noget ved aktierne i går? Nej, ikke ved aktierne, men selvfølgelig lige lidt ved... man står og tænker lidt, fordi man har jo længe ønsket, at det egentlig skulle gå den vej. Altså, at de skulle hæve renten, og nordmændene har jo været i gang. Så det er vel egentlig bare svensken, der sidder og snorker i time. Jeg var lige ved at sige, hvad fræk at sige som altid, men det skal jeg ikke på den måde. Nej, og det gjorde heller ikke rigtig noget ved valutaen, vel? Så jeg tænker, at det her, det er same. Så jeg vil gerne se det før, jeg tror det. Altså, der er mange, der har spurgt, hvorfor har han ikke rykket på den rente noget før, ikke? De bruger deres valuta som et våben, altså at komme ind billigt og sælge tingene. Og så bruger de jo også renten også til at holde gang i, ekstra gang i hjulene, men deres boligmarked har jo været ophedet, og er vel egentlig stadigvæk til dels ophedet. Når man ser på kvadratmeterprisen i Stockholm eller andre steder, så er det jo nærmest kun gået en vej, og man kan godt kløse lidt i nakken og sige, jeg kan også huske dengang, jeg var deroppe ved IT-boblen, der var også bare, men man tænkte, det kan ikke blive ved, og vi må hellere se at komme tidligere i gang, end at vente alt for længe. Så jeg vil se det, før jeg tror det der, fordi det har vi hørt før, det der med, så kommer vi også med en renteforhøjelse, og så fiser det ud, fordi så er der modvind på cykelstien den dag, man lige skulle trykke på knappen. Han er meget følelsesorienteret, synes jeg, Stefan Ingves. Okay, Lars Persson, er der svenske aktier, som ellers er spændende? Det forsøger faktisk, at du har handlet den her uge. Nå, har vi været omkring det nu? Okay. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det var i sidste uge, jeg handlede noget. Jamen, der kan man se, hvor hurtigt dagene de går her i mit hoved, her Persson. Hvad sker der i din portefølje? Jamen, jeg købte noget bolig, noget, apropos det der med, at jeg synes jo, at det så spændende ud med råvaretingene, så jeg solgte min Eriksen, og så købte jeg noget bolig i stedet for, og den så ikke lige helt gået min vej, men jeg satser stadigvæk på, at vi skal have noget fremdrift i råvarerne. De har stået meget stille, de industrielle råvarer, i en lang periode, så jeg går sådan og spejder, og når jeg sådan kigger lidt på de forskellige industrielle råvarer, som nikkel og bly og sådan noget, så er der en begyndende tendens til, at flere af dem plopper over i at de har etableret en bundformation og begynder at lave noget opadgående. Jeg synes, at det begynder at se sådan lidt spændende ud. Kover også en lille smule med, men jeg synes, at jeg ikke helt fik bevist min tese. Jeg synes ikke, det kan godt være, at jeg skal hjem og høre programmet en gang til, at Ole Hansen var meget overbevist, men heldigvis kan kan jeg jo have taget fejl af, hvad han mente. Men du tyr altså til de svenske aktier endnu en gang, Lars Persson. Det er et marked, som du kender særdeles godt. Du har arbejdet deroppe i Sverige, og på den måde, så kan man sige, så får man måske også lidt mere indsigt i, hvad der egentlig foregår, hvordan man ligesom driver virksomhed deroppe. Hvorfor lige boligen? Altså, hvad var det, din kurve sagde på den? Jamen, den laver en begyndende bundformation, og det ser spændende ud. Og i og med, den er inden for kover, den tog en bund i december, januar, drønet op til 280, og så tog den og klaskede sammen der i maj måned ordentligt gok i nøden ned til 220, og så ligesom om den er begyndt at vende rundt, og det er simpelthen råvarepriserne, den svinger med meget. Så var det, jeg synes, at nu så jeg råvarepriserne var ved at vende rundt, og det er jo det der nogle gange med os analytikere, vi mener, at vi ser noget, inden at signalerne måske er der, det skal man jo huske at være påpasselig med. Lad os få kroner og øre på bordet, hvordan ser det ud sådan bundlinjemæssigt hos dig? Jamen, konkurrencen? Jeg halter jo stadigvæk efter Svendsen, han har jo simpelthen fundet noget raketfart, som vi andre ikke har, så jeg står på 287.000, og det er et afkast, der hedder for år til dato lige omkring de 15%, og kigger jeg på det danske marked, så har det lavet, hvis jeg bare havde lagt mig i en meget kedelig indeksfond C20, så havde det lavet 15,8, så måske lidt bagefter på det danske marked, hvis man skal sådan være meget nøgtern, men så skal man også se, at jeg har haft en del kontanter stående, så det er jo derfor, jeg ikke har kørt lige så hurtigt som markedet. Ja, dog et nydeligt afkast, hvis man ser sådan historisk set, Lars Persson. Ja. Den sidste kombatant her i vores konkurrence i Millionærklubben, Tom Hårgaard, har man fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Hej, godmorgen. Tom Hårgaard, lad os bare starte med de kolde facts med det samme. Vi kører jo den her konkurrence, hvor I hver især har 250.000 kroner på bordet. Du har lagt pengene op af din egen lomme. Hvordan ser det ud med dem? Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Så skal jeg vist lige have logget ind. Undskyld. Kan vi ikke lige snakke om noget andet? Så logger jeg lige ind i mellemtiden. Undskyld. Vi starter. Tom Hårgaard, du ved da, hvad det handler om. Nå, lad os starte et helt andet sted, Tom. Så er vi på den anden side af et G20-topmøde, som vi også stod og ventede på i sidste uge, da vi talte med dig, og som vi så meget frem til. Og så står man her sådan på den anden side og tænker, nå, var det bare det, sådan med fornemmelsen af, at der kommer ikke måske det helt store ud af det. Hvad tænker du om markedssituationen lige nu? Okay, så jeg tænker, at jeg havde nu heller ikke forventet det helt store, og det, jeg synes, der var pudsigt, når man sidder og daytrader, så bliver du ofte konfronteret med nyheder, som du bliver nødt til at filtrere igennem. Men desværre er det jo så ofte sådan, at du bliver konfronteret med nyheder, som du ikke selv tror på, men som markedet tror på. Så for som et eksempel, så kom statsmanden Munch, jeg kan ikke engang udtale hans navn, Munch kom ud og sagde, at nu mente han, at der var en 90% chance for, at der ville komme noget godt ud af G20-mødet, og jeg tænkte sådan, ja, okay, det sagde han også i april måned, så hvis man holder sådan lidt øje med statistik og nyheder, så har mennesker den her tendens til altid at vægte dine seneste nyheder højere end de nyheder, som måske lå for et par dage eller et par uger siden. Det er bare et adfærdsfænomen blandt mennesker. Så jeg tænkte, okay, det her, det tror jeg overhovedet ikke på. Men markedet troede på det, og så må man så sidde, og vente tålmodigt til, at man kan gå kort igen. Så jeg havde det sådan da nyhederne kom ud lørdag aften og søndag morgen, og vi så fik en indikation om, at Dow Jones ville åbne højere mandag, og DAX ville åbne højere. Så jeg havde sådan, okay, jeg skal nok prøve at være lang markedet mandag, men på et eller andet tidspunkt, så ryger luften også ud af på den her ballon på, hvad folk de tror på, fordi du kan ikke blive ved med at sælge folk den samme nyhed igen og igen og igen. Så jeg har det sådan med nyheder nu, især når det kommer ud fra Amerika, at du ser en reaktion, men så ser du ofte en modreaktion. Det er en af grundene til, at jeg for eksempel lige personligt nu ligger kort DAX'en, ikke for Radio 24/7, men for personligt for daytrading, sagt på den måde. Men hvordan man indvender at dreje det, Bolig, så kan man heller ikke nægte, at markedet i går lavede en all-time high i S&P 500. Og det er ikke så klogt at ligge på den anden side, på den forkerte side af markedet. Så hvis jeg vil investere, og det tror jeg både Lars og jeg har sagt adskillige gange over de sidste par uger, for mig ser det ud som om, at DAX'en den marcherer støt mod de der 13.500, som jeg måske hørte Lav han snakkede om. Og Amerika, jamen altså, der er ikke nogen, der skal gætte, hvor toppen er, når man begynder at lave all-time highs. Så kan man sidde og daytrade lidt frem og tilbage, fordi der kommer en overreaktion fra markedet. men altså, vi er jo i et boligmarked. Ja, Tom Hågaard, det er også derfor, jeg er glad for, jeg tror, jeg fik det sagt her for 3 uger siden. Jeg er glad for, at jeg nu endelig ligger på den rigtige side af et boligmarked, fordi jeg er ofte blevet beskyldt for at være sådan lidt, du ved, det er negativ, når markedet går opad. Okay, så kan det være, jeg hørte det forkert. Jeg synes, du sagde, at du lå for nedadgående på DAX'en, men... Nej. Ja, for privat. Ja, altså, ja, men hvorfor sætter du din private penge imod markedet? Det giver ingen mening i mit hoved. Åh, ved du hvad, jeg kan vinde på en 5-øre. Jeg vinder hurtigere end en London-taxa gør på mine positioner. Men på investeringerne, der er det lidt anderledes. Så der ligger jeg stødt langt i Radio 24-7 porteføljen med den her DAX ETF-position. Så derfor jeg synes jeg, det var sket at lige høre, hvad Lars sagde. Fordi nogle gange så har man også sådan, at man kan prøve at være rigtig smart, når man prøver at vælge aktier. Eller også så kan man bare placere sig selv i en ETF, og så lader markedet gøre det hårde arbejde. Og der er jeg nok været lidt heldig, Lars. Tom Hågaard, altså uden at vi behøver at gå ind i dine private økonomiske forhold, men det forestiller mig bare, at de 250.000, som du sætter på spil her i Millionærklubben, er en noget mindre beløb end det, som du har privat. Så privat, der better du altså på, at aktierne skal nedad, i hvert fald i tyske DAX. Jamen, jeg tror ikke, du skal læse alt for meget i det. Den position, den blev initieret for 15 minutter siden. Og om 15 minutter, der kan jeg lægge langt markedet og håbe på, at vi skal op mod de 12.700 i DAX'en. Så måske var det forkert af mig at begynde at fortælle, hvad jeg sidder og laver her. Du skal passe på, hvad du siger til mig. Ja, okay, Tom, hvad er det så for et punkt, du holder øje med på DAX'en? Altså, hvor hopper du ud? Jamen, det er jo så der, hvor jeg synes, det er interessant at have været med i nu et par årtier i det her marked, i markederne generelt. Fordi når du er i et boligmarked, så er det ofte 2 skridt frem og 1 skridt tilbage. Og det, du skal fortælle dig selv, er, når du har det der 1 skridt tilbage, det er, lad være at blive panikket ud af din position. Bare hold fast, fordi det skal nok komme tilbage. Så jeg holder fast. Jeg hæpper på lav her og tænker på 13.500. Og så har jeg sådan fået min konto op. Jeg er op. Jeg synes, det er meget respektabelt. Jeg er op på de 335, så er der sådan lidt en skærn bank. Der tjener mig 120 kroner, så jeg er på 335.000 og lidt håndøret. Det er jeg temmelig glad for. Og der er jo altså, så vidt jeg husker, herr Hågaard, ikke så mange aktier i din portefølje. Det er indeks, du har investeret i, så du vælger ligesom de brede løsninger. Det er dit gebet, det er sådan set der, du også handler privat. Det er der, du har din edge, hvis vi kan tillade os at sige det sådan. Så de der små aktieposter, dem skal vi selvfølgelig ikke lægge så meget i. Men de får lov at blive. Er der TV og Skjernbank, eller hvordan er det med det? Nej, der er kun Skærmbank. Okay. Godt, så fik vi lige det på plads, Tom. Jeg står sådan, og jeg har sådan en blandet fornemmelse i min krop af at være sådan både positiv, men også bekymret over det her marked. Det lyder til, at du er sådan lidt på samme side. Også de nøgletal, vi får ud af både Europa og USA, de sådan peger lidt i alle retninger. Hvor lang tid kan det her blive ved med, at aktiemarkederne sådan set bare kører op? Okay, så det du som regel ser, når et aktiemarked, boligmarked ender, det er... Det, jeg har studeret mig frem til, det er, at du nogle gange kan det ikke måles på pris. Ofte kan det måles på eufori. Markedet bliver så euforisk. De overskrifter, du ser på de finansielle publikationer, begynder at spå om helt fantastiske ting. For eksempel min klassiske, det var den i 1999, hvor du på forsiden af Business Week siger, i det her nye paradigme, der betyder profit ingenting. Og selvom den ikke lige timede toppen af Nasdaq i 1999, så var den i hvert fald en god indikation på, at vi var ude i noget, der var lidt euforisk. Og det ser jeg ikke lige nu. Det, jeg ser, det er stadigvæk en sund dose af skepsis for alle kommentatorer. Vi taler om Federal Reserve. Så længe du har den her skepsis, så kan markedet snilt fortsætte med at stige på den måde, som det allerede har stedet. Det er jo egentlig en meget interessant observation, fordi du ofte ser, at boligmarkedet og bæremarkedet, de ender på den her fuldstændig katastrofe eller euforiske for eksempel i 2009. Der var ingen ende på, hvor meget markedet endnu ville falde i januar 2009. Og så den 9. februar, så begynder vi langsomt, men sikkert at vende, og vi kiggede aldrig tilbage. Så Jeg venter stadigvæk på, hvis det, der skulle få mig til at gå ud af min lange position, det er for det første, hvis der kommer en eller anden teknisk ændring, at vi virkelig får en retræte. Men ellers så er det mere det, at markedet begynder at blive så euforisk, at det slet ikke er det, at man bliver ved med at overdrive hinanden på, hvor højt markedet kan gå. Ja, vi lever i en verden med vanvittig god adgang til kredit og meget, meget billige renter, Tom Hårgaard. Og det ser også ud som om, der stadigvæk er utrolig mange penge derude, som bare venter på at blive placeret, og hedgefonde ser også ud til, og kapitalfonde ser ud til at drøne rundt for at, altså, i panik at finde selskaber, som de kan putte penge i. Jeg læste en historie på Bloomberg den anden dag, der handlede om, at hedgefonde er begyndt at følge og tracke privatfly, fordi de har fundet ud af, at de her topchefer, de drøner rundt i privatfly, når de skal finde ud af, hvad det er for nogle nye fusioner og sådan noget, de skal gå ind i, og hvad for nogle selskaber, der skal slås sammen. Så ved at tracke de her privatfly, så kan man nogle gange få nogle informationer før alle mulige andre. Det lyder sådan helt vanvittigt. Hvad er det for den historie, hvis der er taget ud af den der amerikanske serie, der hedder Billions, hvor de også tracker, hvor forskellige CEO, de flyver hen for at få en eller anden indikation om et tidligt præg om de er ved at købe noget, eller der er nogen, der er ved at fusionere. Så, men hvis du nævner det, at det er i Billions, så må det jo være sandt. Ej, det ved jeg så ikke, men jeg kunne bare se, at Occidental Petroleum Corporation, de havde i hvert fald taget et privat fly over til Omaha, og det havde man altså lagt mærke til, inden at de købte op i Anadarko Petroleum. Så på en eller anden måde, hvis man ligesom fanger de der fly, så kan det godt være, at man kan få et lille bitte forspring. Og det er vel det handler om, Tom Hårgaard, at få et lille bitte forspring i forhold til alle de andre investorer, som også er ude efter at finde interessante investeringer. Hvad gør du for at få et forspring? Jamen, desværre så må jeg også bare være kedelig og vise min alder. Egentlig læser jeg bare graferne, og så har jeg på 10 års erfaring. Så for eksempel, bare sådan et meget banalt eksempel, hvorfor går jeg kort markedet i DAX'en her til morgen? Men det gør jeg, fordi at DAX'en den lavede et gap op, og jeg ved, at omkring 60% af alle gaps i DAX'en, de bliver fyldt inden for den første time. Men hvis du ikke har lavet det der research, så tror du, at markedet skal fortsætte opad. Men det er jo egentlig bare et spørgsmål om at tilegne sig den fornødne viden. Fordi det, der jo egentlig driver et marked opad og nedad, det er jo ikke de fundamentale økonomiske nyheder. Det er folks reaktioner på det, og folks adfærd. Det er egentlig det, jeg er god til at læse. Jeg er god til at læse folks adfærd. Jeg er ikke nødvendigvis. Min styrke ligger ikke i at fortolke, om Federal Reserve vil sænke renten, eller prøve at finde ud af, hvad Donald Trump rent faktisk tænker, eller om de økonomiske nøgletal ud af Tyskland er gode. Det er jeg god til. Jeg er god til at læse, hvordan de store positioner, hvordan de store penge er i stand til at komme ind og ud af markedet. Og det er jeg ret hurtigt til at fange. Ja, så er der altså også hurtigt, som du selv siger, Tom Hårgaard, til at hoppe ud af en af positioner og lægge dig om, sådan så at ja, du kan være den ene vej på det ene minut, og så den anden vej det næste. Men du kigger vel også lidt fremad, herr Hårgaard. Hvad er det for en sommer, du ser foran dig? Jamen, med sådan en sommer, så nu, og jeg har en perfekt track record her på Radio 24/7 om at gætte, hvordan sommeren er. Så nu tror jeg, nu vil jeg endnu en gang jogge i spinaten. Fordi i 2015, der forudsagde jeg en meget, meget kedelig sommer, og det blev en af de mest volatile sommer nogensinde. Og så tænkte jeg, at 2016 bliver nok rigtig spændende, og den blev den kedeligste i mands minde. Så nu spår jeg om, at vi får en rigtig volatil sommer, og det fortsætter hen ud over stepperne. Men jeg vil faktisk godt lige samle op på noget, du selv sagde, fordi du nævnte ordet panik i positiv forstand. Du nævnte om, at hedgefonden rent faktisk er nærmest i panik over at få fingrene i noget. Og deri skaber du også det, der hedder en boble, fordi du har fuldstændig ret. Der er næsten ingen renter at hente i bankerne. Der er næsten ikke nogen sikre afkast. Du har næsten ingen afkast i amerikanske statsobligationer. Så derfor bliver folk nødt til at gå ud og risikere mere for at tjene mere. De bliver nødt til at risikere mere for at finde det, der hedder yield, det, der hedder alfa eller afkast. Og det skaber jo bobler. Og bobler har altså desværre den her tendens til at fortsætte meget længere, end vi er i stand til at forudsige. Men for mig er det interessant, at der ikke er så mange alternativer til aktiemarkedet. Fordi volatiliteten i valutamarkedet er fuldstændig gået ud af ballonen. Fuldstændig gået af fløjten. Så begynder du så at se aktiver som guld. Hvorfor stiger guld så meget, som det gør? Ja, hvorfor stiger bitcoin? Nu tror jeg ikke lige, at bitcoin måske er det mest volumefyldte aktiv i verden. Men det er der meget god indikation om, at der bliver jagtet andre aktiver, fordi der er ikke så mange alternativer. Og det skaber altså bobler. Og det er jo det, der gør det interessant for os. Nu sidder vi så på den lange side af aktiemarkedet, og det håber vi så selvfølgelig på, at det går godt, så længe det nu må vare. Men på et eller andet tidspunkt skal vi jo også ud af den her position, for der er ikke nogen af os, der altså, det snakker jeg og Lars og jeg der op til tidspunkt. Det er da meget fint, at vi er på den rigtige side, men det er jo heller ikke noget, det nytter jo heller ikke noget, at vi bliver gift med positionen og håber på, at vi skal danse den lange dans ind i solnedgangen. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vender markedet jo også igen. Ja, hvad bliver det så for en vending, vi får, Tom Hårgaard? Fordi nu maler du også et billede op om, at der er nærmest bobler overalt. Guld, obligationer, aktier, bitcoin. Hvis der er bobler overalt, og de på en eller anden måde springer alle sammen på en gang, hvad er det så for noget ragnarok, vi går ind i? Men så taler vi om en... Jeg ved ikke, om vi nødvendigvis taler om ragnarok, men vi taler desværre om, at markedet... Hvis så mange mennesker og så mange penge jagter det samme marked, så får du desværre de her meget, meget voldsomme modreaktioner, hvor der ikke er særlig meget likviditet. Så du skal bare kigge på en dag. Hvis du har et godt eksempel på det, så kigger du på den 24. december og den 26. december, hvor der jo først falder 600 point, fordi der ikke er nogen likviditet. Og den første dag efter jul, der stiger den 1100 point. Og det gør den jo ikke, fordi at Dow Jones pludselig er blevet attraktiv. Det gør den, fordi der ikke er særlig meget likviditet, og fordi alle vil i den samme retning. Så hvis du nu får en eller anden fuldstændig forfærdelig modreaktion, fordi markedet begynder at så tvivl om, hvordan, eller fordi de mener, at en boble nu er bestået, eller hvad det nu end må være, så har du desværre næsten ikke nogen modpol. Der er ikke nogen til at vægte mod alt det salgspres, der måtte komme. Og så får du altså de her 5%-dage. Og de 5%-dage er ikke, fordi alle vil sælge. Det er, fordi der simpelthen ikke er nogen balance mellem køber og sælger. Det er den situation, der nok er mest farlig. Og det modsatte alle os andre, Tom Hårgaard havde nær sagt det, så er du jo daytrader, spekulant, og det betyder også, at du, modsat mange af os andre i hvert fald, sagtens kan gå short og gerne gøre det, så du better jo både på aktiemarkedet eller på de øvrige aktive klasser, når det går op og når det går ned. Har du haft nogle vanvittigt gode indtjeningsdage i sådan nogle af de der ragnarok-scenarier, som jeg lige prøvede om at male op? Ja, det havde jeg. Den 24. december var mit bedste dag i 2018. Fordi jeg meget hurtigt fik lagt mig kort, og så var det egentlig mere et spørgsmål om at prøve at holde fast og ikke blive fristet til at tage sin profit. Og jeg har den her, jeg keder ofte lytterne med, men jeg bruger meget statistik. Så for eksempel så ved jeg, det passer sig ikke. Omkring 70% af alle handelsdage, der lukker Dow Jones inden for omkring toppen eller bunden af niveauet for dagen. Det vil sige, når klokken er slået, så hænger Dow Jones mere eller mindre på det højeste niveau for dagen eller for det laveste niveau for dagen. Så når man så er armeret med eller bevæbnet med noget, sådan noget statistik, og man ser meget er så svag, så er det, man så håber på, at markedet lukker på sit allersvageste. Så man lukker sin position et minut før lukketid. Så det er nok der. Når folk siger, at jeg er daytrader, man sidder der og prøver at fortolke kurerne. Jeg er ikke så god til at fortolke. Det er mere et spørgsmål om, at der, hvor man tjener penge, det er, at man kan sidde på sine hænder, når man rent faktisk har en god position. Til gengæld så er du altid god til at fortælle historie her i Millionærklubben. Ja, Tom Hårgaard, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig endnu en gang. Jeg håber, at vi tages ved igen i næste uge. Det glæder mig til. Hej. Hej. Så vi, altså Tom Hårgaard på 335.000 her i vores konkurrence. Dermed ligger han altså på en flot anden plads, Lars Persson. Alt kan ske nu. Der er et halvt år tilbage. 287.000 kroner, som du har, de kan sagtens nå at blive til meget, meget mere, inden vi enten lukker og slukker radioen i oktober eller fortsætter videre frem. Det må vi se på, når vi kommer det lidt nærmere. Hr. Persson, en historie, der var fremme i medierne i går, handler om IC Group, som skal afnoteres. Og du og jeg, vi sad nede ved morgenbordet og sådan tænkte, okay, de klager, men de snakker lidt om, at det er faktisk ret dyrt at være på børsen. Mellem 5 og 10 millioner kroner koster det dem ikke et af vores største selskaber, men et selskab, som jo trods alt har en vis størrelse. Men det er altså meget dyrt at være på børsen. Kunne man forestille sig, at der er andre, der begynder at tænke, at det er det hele værd? Ja, det er i hvert fald noget, man skal overveje, når man sidder som fondsbørs og siger, jamen, hvad er det, vi tilbyder vores kunder, når de bliver noteret her? Gør vi det godt nok? Jeg har altid sådan slået på trummen, at Dansk Aktionærforening laver jo nogle fine konferencer, hvor at man også kan møde nogle børsnoterede selskaber, men egentlig burde måske fondsbørsen byde ind til en stor dag i, om ikke Bella Center, så måske Herning Messe Center, hvor man kunne møde nogle af de her virksomheder, hvor fondsbørsen afholdt omkostningerne, men det er nok det, før de får morgenkaffen galt i halsen. Men når man ser kigger på et selskab, der omsætter på 1,5 milliarder, og som så kommer hen og siger, det bliver meget rart, at vi bare kan træffe beslutningerne over en kop kaffe, så skal man nok lige alligevel tænke, jamen er vi så attraktive attraktiv for de helt små selskaber og hele den her First North verden, vi lever i, kontra også, at hele, vi gerne vil trække nogle mellemstore danske virksomheder, TCM og nogle af de her andre selskaber. Det behøves jo ikke alle sammen at være i Ørsted-klassen, fordi så kan vi godt begynde at kigge langt efter den næste børsnotering, jo, men det skal jo være nogen, der har lyst til at gå på børsen i en lidt mindre størrelse. Nu kan du se Neosearch, hvad hedder det nu, aktier bliver købt af et transportselskab, som så er det NTG, det hedder Nordic Transport Group, gruppen, som kommer på børsen, og det bliver da spændende, fordi så har man måske lidt pendant til DSV, og måske laver sig også til DFDS, men i hvert fald DSV, hvor man ligesom kan sige, hvordan er det inden for transportsektoren, men hvis vi ikke er attraktive, og vi kan jo se, at Norge har jo faktisk overhældet det danske marked med flere selskaber på børsen, så man skal da overveje, hvad man tager for det, og hvad kan man give tilbage, ikke? Fordi du skal jo lave en IR-afdeling, du skal lave en opsætning med, at der kommer nogle fondsbørsmeddelelser ud til tiden, og ellers så får man en bøde, selvom det er ikke særlig store bøder, så skal man da overveje det, og så også det der med, at man skal have en nogenlunde bestyrelse sat sammen, og man skal holde nogle roadshow og nogle præsentationer, så jeg kan da godt følge med vores mand i IC Group om, at det er lidt dyrt. Så nåede vi også lige at få den med, Lars Persson. Det kan godt være, at der er nogle direktører og andre finansfolk derude, der bliver rasende rige ved at tage selskaberne på børsen, men det er ikke sikkert, det er lutter lavkage hele vejen rundt. Mm. Vi lukker og slukker i et lille plus, herr Persson, så vi kan se. Det danske marked var i minus, mens de andre stadigvæk var i et lille plus. Så, ja. Således. Du og jeg er tilbage igen i morgen i studiet. Lars Svendsen tager vi med os, og der svarer vi på spørgsmål hele timen. Det gør vi selvfølgelig som altid fra kl. 9.05.